तो सोचते थे कि हम ही है दीवाने होशो के, पर उनके दीवानों का तो काफिला उनको चाहने वाला निकला। हरी